ya kolinga kata yo matumoli ele kayo e na bosana ki elopo yo poli mosoki niyo koye ko bakali baba na mayo mae tomoki e kote me kote somo ngai na komi ko baka olo jambo lingwe bani kometa na motema na mote malula tika tika alenge semba yoki moto seleli basaleli kaku tulisto ya bashenge na yo ya kala babosa nina bolingo le passe ne pote pa mama e nasi na luna kakayo ata basali noso de ton passé mama gentillesse na yona lungo la mwana mbo alata kito koye kese mwasi na mobali tango bakutana kana bolingo bayebaka te bautaka wapi pe bakosuka wapi bakoluka na mbala mwasi autana kuba poninyo Alezala kima tamo ya tamo ya bino ya kala na moya lela tola tata nyoso wanate Mokutani na mwasi soki bolinga nine lubalani Nyoso se boyokani confiance na la mulwe Se lo vola con loco mama, va a sacar ya por el moto. na nzoto okole kandela nyonso ba pote kaka kofuwa mama tonto bile wapi deje akotela nga tonto mara e wapi kimpya asambela nga tonto mwika wapi jeni akotela nga chance dans zoto yo koko tabiro yo somba dossier na yo kaka na signature yo lula mama na pepe apote la ma mama sakina mwana nanga asambe la ma mama kiki ye wapi toto e apote la ma andre mbuku na na baza asambe la ma yo lula mama na jojo e apote la ma Kalito asambela ma majabana e wapi nono apotela ma tusa tusa e mwana mama asambela ma amela e mwana nanga e apotela ma kalula mama na kikie asambela ma bashate ya bolingo lula totikela vraiment se vale kie Poko regrete po ninyo, ezali faso na nga ya kulinga Poni makate po ninyo, ezali ndenge na nga ya kulinga Na banga kakomi pesa lokola zoba e Noki na poti gala na limate ya bolingo Somo, esperance ya mokile komi sanga boye sheri Na linga kase na freedom, silo kola kodo ko mama Bashaka ya bolingo, totike la asuba leku Thank you.